Het vrijwilligerswerk in buitenlandse weeshuizen. In een open brief in het Nederlands Dagblad stellen kinderrechtenorganisaties dat kinderen die in weeshuizen opgroeien een grote kans hebben op het ontwikkelen van achterstanden en hechtingsproblemen. En ze stellen dat die problemen nog groter kunnen worden door het komen en gaan van tijdelijke vrijwilligers. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl/woonverzekering. Het kan je zomaar gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks keihard revalideren staat je leven volledig op zijn kop. En niemand die je daarmee leert om te gaan. Daarom is er Restart, een nieuw programma van Handicap.nl. Restart helpt mensen hun leven opbouwen na revalidatie. Dat kan alleen met jouw hulp. Word supporter van Restart op handicap.nl. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Nu 35% korting bij aankoop van 3 stuks Marshalls Green Soap schoonmaakproducten. Plein.nl. Thuis in verzorging. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Ook zo'n fan van kamperen? Van back to basic tot luxe. Kom eindeloos ontdekken. Van 6 tot en met 10 oktober op de Kamperen en Caravanjaarbeurs in Utrecht. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Koop nu je tickets op kamperencaravanjaarbeurs.nl en kom langs. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. In haar films zijn drama en humor elkaars beste vrienden. Na successen als De Gelukkige Huisvrouw, Loft en Soof verfilmt ze nu haar eigen verhaal dat eerder als roman uitkwam. Mijn vader is een vliegtuig. Hier is Antoinette Beumer. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ze is krankzinnig ambitieus. Dat zegt Simone de Vries, jouw goede vriendin en collega. Maar eigenlijk zegt iedereen dat om jou heen. Hoe uitzicht dat eigenlijk, Antoinette? Dat uitzicht in een best wel vervelende perfectionisme. dat het ook altijd allemaal heel goed moet zijn. Dus het is ambitieus in, eigenlijk in alles. Ja. Dus, ik heb het altijd gehad met alles wat ik aanpakte. Van jongs af aan. Dat ik dan ook wilde dat dat gezien werd en dat het een succes werd en dat het groots werd. En, wat is het eerste moment waarop je dat heel erg voor ogen had? Was dat lagere school, middelbare school? Nou, ik ben op mijn, denk 6e of zo, getrouwd met mijn buurjongetje. In Amstelveen? In Amstelveen. Grappig genoeg was het namelijk de broer van een van jullie redacteuren. Helena Hilgerna. Ja. En ik kan me dat nog heel goed herinneren, dat dat ook een echte trouwerij moest worden. Dus ik heb dat ook helemaal geregisseerd. En ik heb dat op het pleintje met allemaal stoeltjes en ik had een witte jurk aan. Tot in de perfectie uitgevoerd. En het slachtoffer liet dat allemaal maar met zich gebeuren. En ik kan me nog herinneren dat ik hem toen ging voorstellen, ook aan mijn oma. En mijn oma zei alleen maar, ik vind hem erg blond. Dat was het commentaar. Ja. En ik weet nog dat ik dat ook heel vervelend vond. Want ik dacht, nou, waarom is dat... Dat klopte dus niet helemaal. Is dat dan weer niet goed genoeg of zo? Nee, was dus net niet goed genoeg. Ik geloof dat het nu ook net niet goed genoeg is. Want je film is genomineerd voor 3 kalveren. Beste muziek, beste acteur, Elise Schaap en beste film. Ja. Geen beste regie. Geen beste regie, nee. Klopt. En wat zegt Mike Krijgsman daar dan over? Jouw eigen man? Ja. Antoinette is toch altijd teleurgesteld. Dat is de flipside van de ambitie. Dan kan het alleen maar tegenvallen. Tenzij ze een Oscar vindt. En zelfs dan... Zal ze waarschijnlijk wel weer daar iets op aan te merken hebben. Dat klopt. Dat is de keerzijde van die perfectie. Ja. Dat je dan je ook zo ontzettend mislukt kan voelen. En dat, ja, ik vind dat echt... heel lelijk van jezelf. Mezelf. Ja. En ook heel maar niet chic en alles. Maar dan ben ik er echt even helemaal ziek van. Ja. Dus ik ben 1 dag, dus het gaat beter hoor. Ik heb bij de Gelukkige Huisvrouw heb ik de rest van het festival in bed gelegen. Nee. Ja. Toen ben ik ook niet naar de uitreiking gegaan. Toen heb ik huilend op de bank gekeken naar hoe Carice een gouden kalf won. Als beste acteur, ja. Actrice toen ja, nog. Actrice, ja. En weet je, niemand weet wie wat heeft gewonnen en wie niet of wel genomineerd is in die end, weet je wel. Als ik zeg, ja, maar ik ben nog nooit in de buurt van een kalf geweest, dan zeggen mensen, hoezo niet? Maar stel dat het kalf krijgt voor beste film, dan is dat toch jouw film? Dat is ook zo. Zo moet ik het ook zien. Maar dat kun je niet zo zien. Nou, formeel is beste film een producentenprijs. Ah, ja. Dat is het, ja. Ja. Ja. Maar goed, zonder mij was die film er niet geweest. Dus beste film. Laten we het daarop houden. Ja. En zo ambitieus ben je nou ook weer niet. Want er was ooit een mogelijkheid om in Hollywood aan de slag te gaan. Dat was naar Jackie. Mm-hmm. Ook met Carice van Houten en Jelka Hazes en Holly Hunter. En toen heb je niet gedaan. Nee, die timing was toen niet goed. En waarschijnlijk was dan mijn ambitie ook niet groot genoeg voor dat land of zo op dat moment. Dat ik dacht van, ik moet en zal de wereld gaan. Als je ambitie veroveren. Niet groot genoeg is voor de Verenigde Staten, dan is daar wel iets aan de hand met die vrouw. Ja. Nee, maar ik had toen een andere ambitie. Want ik werd mede-eigenaar van een productiemaatschappij. Dus ik ging zelf produceren. En dat kwam daar. Zoveel heb ik zelf geproduceerd. Dat was op dat moment voor mij een andere ambitie. Belangrijker was dan. Ja, ik had gewoon kinderen die thuis woonden nog en op school zaten. En dan had ik, ja, ik kon niet hun leven zomaar oppakken naar Amerika. En ik, nee, mijn ambitie is niet zo rücksichtloos dat ik dan mijn kinderen ervoor achterlaat. Nee. En nu zijn de tijden anders. En heb je sinds 1 november een aanstelling bij Netflix. Ja. Je gaat daar Nederlandse en Belgische series ontwikkelen. En dan komt Hollywood natuurlijk als vanzelf. Dan, als je carrière gaat maken bij Netflix. Ja, daar ga ik nog maar even niet op vooruit lopen. Ik ga eerst eens kijken wat ik daar nou eigenlijk allemaal ga doen. Ik word vanaf 1 november ingewerkt en dan weet ik het ook pas. Ik heb er heel erg veel zin in. Wat ga je er? Ik bedoel, ontwikkelen van Nederlandse en Belgische series. Wat houdt dat dan in? Nou, ik ga feitelijk hetzelfde doen wat ik de afgelopen 2,5 jaar ook bij Videoland heb gedaan. Daar was ik hoofddrama en dat ga ik bij Netflix ook doen. En Netflix gaat zich gewoon iets meer richten op de Nederlandse markt. Maar wat ik daar precies ga doen en hoe en wat voor soort content en zo er gezocht gaat worden, dat weet ik. Ik moet nog helemaal ingewerkt worden. Mm. Een powerhouse, hè? Zo noemen ze dat dan, geloof ik. De tegel ligt daar. Die heb je natuurlijk inmiddels al beschreven. Voordat ik binnenkwam, lag die er al. Ik meld nog even dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen Kunststof podcast. En op dit moment ook te zien op nporadio1.nl. Nou, Antoinette Beumer is de gast, filmregisseur. En nog veel meer dan dat. Jaren geleden, 2007 was het, zat je hier. En toen had je een televisieserie gemaakt. Een geweldige serie, Willemspark, een jeugdserie. Nou, en toen in 2010, 3 jaar later, debuteerde je als filmregisseur met De Gelukkige Huisvrouw, boekverfilming van Helene van Rooyen, een klapper. Toen kwam Jackie, waar we het net over hadden. En nu, ja, Sof kwam er ook nog tussendoor. En Loft. En Rendezvous. Jawel. Nog een paar films. En nu is daar dus de verfilming van je eigen roman, Mijn Vader is een Vliegtuig. En dat is een... je hebt zelf gezegd, het is de laatste film. Je hebt ook gezegd, ieder mens heeft maar 1 verhaal te vertellen. En dit is mijn verhaal, punt. Ja, nou, dat is allemaal heel kort door de bocht natuurlijk. Ik geef je een opkontje. Ja, precies. Nee, dat wordt dan heel kort door de bocht geciteerd ook. Maar niet per se nu door jou, hoor. Maar ik denk wel dat het inderdaad zo is dat ieder mens 1 verhaal te vertellen heeft. Alleen dat verhaal kan je op 100.000 verschillende manieren vertellen. En dat wil niet zeggen dat ik uitverteld ben per se met dit verhaal. Maar het is wel zo dat doordat ik er nu zo lang aan gewerkt heb, 6 jaar, het boek en de film. En ik heb daarvoor 5 films in 5 jaar gedaan. En nu ineens 6 jaar. Nou, eigenlijk heb ik er nu weer 5 jaar over gedaan. Het heeft even op de plank gelegen door corona. En het voelt voor mij wel als een soort van logische volgende stap om nu dat werk bij Netflix te gaan doen. En ik heb de afgelopen 2,5 jaar dus eigenlijk 2 banen gehad. Want ik heb de film gemaakt terwijl ik ook bij Videoland werkte. En dit verhaal komt van zo ver en zo diep. En het was zo'n intens mooi project om te maken, de film. Dat ik me op dit moment ook gewoon helemaal geen voorstelling ervan kan maken dat ik nog iets kan maken wat dat kan toppen. En dat is natuurlijk onzin, want over een paar jaar, weet je wel, dan als er dan zich weer een gelegenheid voordoet, of er ligt een heel mooi verhaal. Er zal vast nog wel een film komen. Maar dit verhaal is een verhaal dat eigenlijk ook startte in Amstelveen. Ja. De stad waar je bent opgegroeid. Opgegroeid in een gezin waarbij de vader op een gegeven moment in een psychiatrische instelling belandt. En dit verhaal, logisch, gaat al een leven lang met jou mee. Mm-hmm. En dat begon met een toneelstuk, volgens mij. Daarna een documentaire. Is nooit uitgezonden, ook niet afgemaakt. Nee, het zijn pogingen. Ik heb allemaal pogingen gedaan om dat verhaal op vorm te geven. Mm-hmm. Omdat ik wel steeds dacht, het is gewoon een heel mooi verhaal. Toen ik theaterschool deed, toen fascineerde mij aan dat verhaal iets anders. Want de afstand die ik nu heb tot dat verhaal is heel anders dan toen ik 25 was. Je bent nu in de 50. Ja, ik ben nu 59. En toen op de theaterschool zat het bij mij meer in hoe verschillend iemand iets herinnert. Dus dat ik iets anders herinnerde dan mijn moeder en mijn zusjes over 1 specifieke gebeurtenis. Mm-hmm. Daar wilde ik een voorstelling over maken. Maar ik kwam er daar al achter dat het dan weer over mij zou gaan. En toen dacht ik, ja, dat komt te dichtbij, dat wil ik niet. En dat was eigenlijk hetzelfde bij die documentaire. Want toen was ik mijn vader wel echt aan het filmen, terwijl die dus in een inrichting zat. En dat deed ik stiekem. Stiekem? Ik had geen ploeg bij me. Ik had gewoon een goede camera en goed geluid. En eerst deed ik het dus ook dat mijn vader het niet door had. Dan zette ik hem gewoon een beetje zo naast me en dan ging ik hem filmen. Ja. Maar op een gegeven moment merkte ik dat doordat ik hem ineens vragen ging stellen op een manier anders dan normaal, dat hij ook ineens antwoorden ging geven, wat hij normaal eigenlijk nooit echt deed. Dus op een gegeven moment dacht ik, het werkte gewoon dat ik die camera bij me had. Alleen hij ging ook allemaal onzin dingen vertellen. Zoals? Hij beweerde ineens dat we een broer hadden. Dus dan werd ik op het dwaalspoor gezet. Want precies. Je hebt 2 zussen. Ik heb alleen zussen. Dus ik op zoek naar die broer die natuurlijk helemaal niet bestond. Maar ik werd ook gecoacht door Jaap van Hoewijk. En die zei op een gegeven moment... Documentaire maken. Ja, documentaire maken. Die had toen familiegeheimen gemaakt. Prachtige documentaire. En hij zei op een gegeven moment tegen mij, zei, ja, maar weet je, die film gaat wel over jou. Die moet eigenlijk over jou gaan. Die gaat niet over je vader. Die documentaire gaat over hoe zorg ik ervoor dat ik niet net zo gek word als mijn vader. De angst daarvoor. Ja. En toen dacht ik, hij heeft wel gelijk, maar daar heb ik geen zin in. Dus dat is weer een film over mezelf. Ja, dus toen ben ik daar weer mee gestopt. Dus in al die fases in mijn leven dat ik er nog niet klaar voor was, heb ik het dus wel geprobeerd. En pas nadat ik helemaal klaar was met film in 2015... en Mike en ik vertrokken, en mijn man dus naar Frankrijk om daar te wonen... een tijdje uit te rusten, want ik was ook overwerkt. Je was ook in een rolstoel beland. Nou ja, precies. Daar ben je ook weer uitgekomen. Ja, maar... nee, ik zit niet in een rolstoel. nee, ik had bij Loft naar beneden gedonderd, 4 meter lang. Er was gewoon heel veel gebeurd. Mm-hmm. Dus ik dacht, ik ga uitrusten. Maar dat heeft niet heel lang geduurd, want toen ging ik schrijven. En dat werd een boek. En dat werd Mijn vader zijn vliegtuig. Ja. En roman is verschenen, prijzen meegewonnen. En toen was eigenlijk ook al, terwijl je aan het schrijven was... het besluit genomen, dit boek moet ook verfilmd worden. Het is niet één op één jouw verhaal. Maar de kern is wel jouw verhaal. Mm-hmm. Wat is de kern, voor wat jou betreft? Ja, de kern is... De grote overkoepelende kern is dat je de shit uit je verleden moet oplossen om je in het heden te kunnen verbinden. En ik denk dat dat globaal eigenlijk wel in al mijn werk terugkomt. Dus dat je op een bepaald moment gewoon dat beest in de bek moet kijken en daar niet voor weg moet lopen en dat je dat aan moet gaan. En dat als je dat niet doet, dan kan je je gewoon niet verbinden in de periode waar je dan op dat moment in leeft. Mm-hmm. En dat was eigenlijk aan de hand toen je dat stuk voor het toneel wilde maken. Ja. En die documentaire. Ja. En ik liep daar gewoon voor weg. Al die tijd. En het andere is eigenlijk het bezweren van gekte. En ik wil toch heel even dat woord gek nog, want ik krijg best veel... Ja, dat is goed. Ja, ik wil dat heel graag even nuanceren, want ik word daar echt vaak op aangesproken en mensen voelen zich daar ook echt door gekwetst. Maar voor mij... heeft het altijd geholpen om het ook wat onschuldiger te maken of zo. Juist om het woord gek te gebruiken. Ja, door gek te gebruiken is ook mijn overlevingsstrategie geweest. Is ook gek is ook grappig of zoiets. Mm-hmm. En gek is ook in jouw beleving. In mijn beleving. Mm-hmm. En gek is ook ongevaarlijk. Ik wil daar gewoon helemaal geen mensen mee kwetsen. Want ik weet echt waar ik het over heb. Dus ik weet ook hoe erg het is en hoe erg het kan zijn. En dat stigma, wat heel veel mensen ook hebben... dat is precies waarom ik ook deze film wil maken. Om te laten zien, het kan iedereen overkomen. En daarom heb ik ook Elise Schaap gecast. En in De Gelukkige Huisvrouw... Als de komische actrice die nu een bloedserieuze rol speelt. Ja. Ze speelt Eva, een vrouw van 40. Ja. Een powerhouse ook. Ja. Topbaan, 2 kinderen, een hele lieve man en een minnaar. En ja, zo gaat de film eigenlijk van start. Ja. Ze ziet voor het eerst, of ze bezoekt voor het eerst haar vader in een psychiatrische inrichting, gespeeld door Pierre Bokma. Was dat van begin af aan jouw idee van, en dan zag jij die vrouw helemaal voor je en dat ze dan op bezoek zou gaan bij haar vader in de kliniek? Ja. Het is in het boek is het net iets anders opgebouwd. Is het ook dat ze de vader ziet, maar dan is ze veel jonger. En dan is ze 12 of 13 of zoiets. Gaat ze stiekem erheen. Ja. Ik heb bij het schrijven van het boek steeds Pierre voor me gezien. Omdat ik het vond... Ik vond het gewoon ingewikkeld om mijn eigen vader voor me te zien. Dus waarom? Ja, dan kon ik heel veel dingen niet schrijven. Dat ging gewoon echt niet. Nee. Omdat het dan... Ja, ik vond het al een hel af en toe. Ik vond het echt... je moet gewoon zo diep naar binnen duiken. Weet je, ze zeggen al... Tenminste, ik had altijd het idee met schrijven... Ik ben eigenlijk natuurlijk geen schrijver, dacht ik altijd. Maar goed, ik heb een boek geschreven. Maar voor het schrijven zeggen ze altijd... Gelukt. Ja, dat je dan een soort van... een lijntje moet trekken naar het universum of zo. Weet je wel, dat het naar boven moet. En dat je dan gewoon die inspiratie... Maar je trekt een lijn naar binnen, naar beneden. Dus het kwam bij mij gewoon uit een heel, heel ver... moest ik naar binnen gaan, diep dalen... om bij bepaalde emoties te komen en bepaalde gedachten. En daar dan eigenlijk op te gaan fantaseren. En dat soms erger te maken. En soms juist heel dichtbij te blijven. En ik merkte dat ik dat niet kon als ik mezelf zag. Of als ik mijn vader zag. Of zo. Dus ik moest dat buiten mezelf plaatsen. Dus dat, voor mij was het heel fijn om Pierre dan voor me te zien. En hoe, want dat is ook een rare beweging die je dan maakt. Want je zegt aan de ene kant, je moet heel diep gaan, mm-hmm. dus bij jezelf. Ja. En tegelijkertijd moet je andere personages voor je zien. Ja. Dat is een rare beweging, toch? Ja, maar gelukkig schrijf je natuurlijk ook niet in een roes of zo. Dus mm-hmm. Ik heb 2,5 jaar geschreven, dus... Ja, het is ook gewoon een ambacht. Het is misschien te vergelijken met schilder of zo, weet ik veel. Dat je wel iets opzet wat dan uit die diepe kern komt. En uiteindelijk moet het lopen en moeten die zinnen kloppen. En moet het de opbouw kloppen. En dan blijkt dat het met een hoofdstuk daarna een andere betekenis krijgt. Ik heb in het boek eindeloos geschoven. Ik heb van die grote dingen gehad met kaartjes. En dan dacht ik, oh nee, die scène die moet eigenlijk hier. Of dat hoofdstuk moet eigenlijk daar. En dan, ja, dus dan ga je er weer in. Mm-hmm. Dus ja, dan dat is gewoon ambacht. En het feit dat je over scène spreekt, daarmee maak je ook duidelijk dat het toen al gewoon ook een film moest worden. Waar moest het een boek en een film worden? Je had ook gelijk een filmscenario kunnen schrijven. Nou, toen ik begon, wilde ik gewoon echt geen films meer maken. In 2015 was ik echt helemaal op. Ik had veel meegemaakt. Ik had de laatste film gewoon niet zelf moeten regisseren. Want ik merk dat ik zo als perfectionist dus zo onwaarschijnlijk veel geef. En mezelf zo binnenste buiten keer om iets te maken. Maar ik kan het ook alleen maar op adrenaline en ook op dat ik het echt voel allemaal. En bij die laatste film voelde ik het helemaal niet. En moest ik mezelf echt helemaal uithollen om het toch tot het einde toe te brengen. En vooral ook om de hele ploeg om me heen te blijven enthousiasmeren. Mm-hmm. Ook. Dus, wat toch je eerste taak is als regisseur. Ja, dus die film heeft me gewoon uitgehold in combinatie met mijn moeder die daarvoor was overleden. En ja, dus er waren gewoon een aantal cruciale dingen in mijn leven daarvoor al gebeurd die er gewoon toe leidden dat in 2015 gewoon het licht uitging. En ik dacht, de enige manier om aan het einde van de rit om te vallen is me uit alle projecten gewoon overal uit te gaan. Dus ik ben wat uit. Een dapper besluit is ook, ja, toch? Zeker als je ambitieus bent. Achteraf is alles altijd een goed verhaal, maar zo voelde het helemaal niet op dat moment. Voelde op dat moment echt alleen maar als gewoon het kon niet anders. Want ik zou de held gaan maken, dus die zou daar zou Famke in spelen en Marjolein zou het schrijven. Mijn twee zussen zou ik mee samenwerken. Ik zou de tweede Soof doen. Ja, ik was mede-eigenaar van de productiemaatschappij. Dus het was gewoon echt een grote aderlating om uit die projecten te stappen. En ook uit de productiemaatschappij te stappen. Maar ik dacht, hoe groot was je angst? Want dat moet het toch zijn geweest ook. Dat dat opeens het moment was waarop je zelf nou misschien niet de weg kwijt zou raken, maar wel dat alles om je heen ineen zou storten. Nou, ik kon gewoon niet meer slapen. Daar begon het mee. Dus ik kon van de een op de andere dag eigenlijk niet meer goed slapen. Toen kreeg ik echt heel erg veel pijn. Dat heeft Eva ook in de film. Ja, toen kreeg ik heel veel pijn in mijn lijf, omdat ik gewoon zo verkrampt was. Ik denk dat ik ook heel veel hyperventileerde en zo. Dus ik dacht ook de hele tijd, ik ga dood. Ik dacht gewoon eigenlijk de hele tijd, ik ga dood. Ik krijg een hartaanval of een hersenbloeding. En sprak je dat ook allemaal uit tegen Mike, je man? Ja, maar ik wist wel hoe slecht het met me ging. En nou ja, op een gegeven moment was hij ook wel degene die zei van, ja, ik weet niet wat jij van plan bent om te doen, maar ik ga hier niet naast staan of liggen en dan zien hoe jij het gewoon omvalt of zo. Dus uiteindelijk, ik kon niet eens bedenken dat dat een optie was. Dat ik kon stoppen. Maar uiteindelijk was de enige manier gewoon om Rendezvous, dat was dus de laatste film, om die af te kunnen maken, was om mijn agenda daarna leeg te ruimen. Dus ik heb, terwijl het zo slecht met mij ging, een hele film nog gemaakt. Maar dat ging omdat ik wist dat er daarna ruimte echt kwam. Niks zou zijn. Ja. En was daar toen de angst, want dat zit voor een deel ook wel in deze film, dat, ik gebruik het woord toch nog een keer, dat je gek zou kunnen worden? Of is die angst er nooit geweest? Nou, het boek en de film focust zich eigenlijk meer op een periode rond mijn 40ste. En rond mijn 40ste heb ik dat wel heel serieus gedacht. En rond mijn 40ste ben ik gescheiden van de vader van mijn kinderen. Ging dus verhuizen. Zat ik ook met werk net van het ene even niks naar het andere. Dus ik zat even een periode thuis zonder kinderen, ook de helft van de tijd. Dat je denkt van, wat is er gebeurd? En dat waren allerlei omstandigheden die bij mijn vader ook een rol hebben gespeeld. We waren ook dezelfde leeftijd. Dus mijn vader rond zijn 40ste zijn mijn ouders uit elkaar gegaan. En mijn vader is toen dus eigenlijk psychotisch geworden. Dus ik denk achteraf gezien dat ik misschien mijn eigen... ja, ook dat weer heb geregisseerd. Ambitieus als ik ben. Ik dacht van, nou ja, als ik dan gek moet worden... dan heb ik het maar zelf in de hand. Dus dan zorg ik dat... dat is heel raar gedacht. En dat heb ik ook pas achteraf gedacht... dat dat misschien aan de hand was. Maar dat is eigenlijk waar ik heel erg op ingetuned ben... met het schrijven van het boek. Dus dat gaat meer daarover. En de tweede crisis, als je de crisis kan noemen... die te maken heeft met de dood van mijn moeder... dat ik eigenlijk de combinatie van die twee heb ik gebruikt in het boek. En dan hoor ik toch een vrouw, nou je benoemt het zelf ook al... dat je ondertussen toch blijft regisseren en er vat op lijkt te hebben. Ja. Of lijkt te... want Simone de Vries, jouw goede vriendin... die vertelde ons ook van dat je bang bent om gek te worden. Je betrekt je hele familie erin. Dus het proces hè, rondom het boek en de film... dat ze dat allemaal heel dapper vindt. Want je gaat dan zelf ook weer door dat proces, zegt ze. Het heeft veel bij haar losgemaakt, nachtmerries en weet ik veel allemaal. Maar ze is het allemaal aangegaan. Ja, dat klopt. En wat... Nou ja, kijk, dat beest in de bek kijken, dat geloof ik echt wel. Als ik kijk hoe ik nu in het leven sta... waarin ik me echt heel goed kan verbinden zo aan Mike en aan mijn kinderen. En Simone is ook al meer dan 30 jaar mijn allerbeste vriendin. En ik heb om me heen heel veel vriendinnen die al heel lang meegaan. Dus ik kan me gewoon nu veel beter verbinden dan dat ik dat vroeger kon. En dat komt wel omdat ik... door al die ellende heen ben gegaan. Ik denk dat je het nooit allemaal kan oplossen. En dat je ook nooit... Ja, weet je, het is wel altijd een deel daarvan... ik blijf wel altijd het gevoel hebben... dat mijn kern toch een beetje uit drijfzand bestaat. Ja? Ja. Ja. Ik ben daarom ook en nooit... En wat bedoel je daar nou precies mee? Wat is dan dat drijfzand? Nou, ik heb het niet het gevoel dat ik een hele sterke basis heb. Dus dat alles wat ik doe, ik ook heel erg nodig heb... om mezelf steeds zo stevig neer te zetten. Maar heb je dan ook het idee dat je anderen voor de gek houdt? Want als ik het dan heb over zo'n powerhouse... en kijk wat er tegenover me zit en 5 films in 5 jaar... is dat dan de hele tijd om het eigenlijk maar uit te stralen... terwijl... Ik denk het wel. Nou ja, lekker dan. Nee, ja, nee, het zal voor een deel... Nou ja, nee, kijk, natuurlijk. Er moet toch iets heel gezond zijn aan jou? Anders flik je dit toch niet allemaal? Nee, nee. Maar dat is waar. Maar het blijft dat het voor mij wel voelt... dat ik niet een hele stevig fundament heb. Dus dat ik een heel stevig huis heb gebouwd... maar dat het wel gebouwd is op drijfzand. Dus... Ja, waardoor als er andere omstandigheden zijn... dan zou het ook zomaar eens kunnen gebeuren... dat ik er dan toch doorheen zak. Ja. Nu is daar die film, hè? En wanneer was de première? Afgelopen weekend? Vrijdag, ja. En in 2 zalen. Ja. En in de eerste zaal brak je. Ja. Ja. Je moest speechen. Ja. Je ging speechen. Ja. Nou, de film zelf raakte me ineens zo, wat ik helemaal niet had verwacht. Ik had hem al heel lang niet gezien. Hij was in december al klaar. Dus ik had hem in januari voor het laatst gezien om te checken. Dus ik had hem gewoon... Dat is echt lang geleden. Ja, dus ik had hem 9 maanden niet gezien. Grappig, 9 maanden inderdaad, de geboorte van een baby. Ja. Dat denk ik nu ineens. En was dat uit zelfbescherming? Of? Nee, dat was geen noodzaak. Nee. Hij lag gewoon te plank. Ja, en nou ja, die première, dat zou vanzelf komen. Ja. Opening van de filmdagen. Ja, en hij was heel groot ook. Vaak hè, met een film. Nee, maar ik bedoel, de doek was heel groot. Dit was in Kinepolis in Utrecht. In een zaal waar 500-600 mensen in passen. Dus het was echt een gigantisch grote zaal. En ik voelde hem halverwege al. Ik zat naast Mike en ik keek hem aan. Ik zei, oh god, weet je, het gaat niet. En, hou dit moment even vast, ja. Antoinette, want ik zie de klok voorbij, ja, schrijnen. En het is bijna 8 uur en er is natuurlijk nieuws. En we zijn allemaal heel benieuwd hoe het daar is, in Den Haag onder andere. Zo dadelijk verder met Antoinette Beumer over Mijn vader is een vliegtuig. Haar nieuwste film. Eerst het nieuws van 8 uur. NPO Radio 1. 8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De leiders van VVD, D66 en CDA overleggen weer met hun fractie over de formatie. Ze zeggen dat ze met informateur Remkes goede gesprekken hebben gevoerd. Meer wilden ze er na afloop niet over kwijt. In Den Haag is verslaggever Wilma Borgman. Wilma, wat betekent dit nu? Nou ja, wij horen dat een doorbraak in de formatie toch op handen is. Dus het is spannend hier in Den Haag. Wat volgens onze bronnen hier de meest waarschijnlijke optie is, is dat die fracties nu praten over de vraag of de huidige coalitiepartijen kunnen beginnen aan onderhandelingen over een nieuw te vormen kabinet. Dus VVD, D66, CDA en de ChristenUnie. Het zou ook nog zo kunnen zijn dat de 6-partijen variant een optie is. Dus die 4 met GroenLinks en de PvdA erbij. We hebben er natuurlijk niet bij gezeten. En zoals je net zei, de partijleiders wilden er maar heel weinig over kwijt. Maar duidelijk is wel dat al die bijzondere varianten die vanochtend nog werden besproken, zoals een zakenkabinet of dat extra parlementaire kabinet waar Remkes het gisteren over had, dat die echt van tafel zijn. Dat het dus gaat om een 4-partijenkabinet of een 6-partijenkabinet. En wat maakt dan dat die 4-partijencoalitie of 6 partijen nu kansrijker is dan eerst? Dan eerst, ik begrijp je vraag niet. Nou, eerst wilde D66 niet met de ChristenUnie. Nee, dat is een misverstand. Kaag heeft altijd gezegd, ik wil niet met 2 christelijke partijen. Dus ze wilden of met de ChristenUnie of met het CDA, alleen niet met allebei. En het zou kunnen zijn dat Remkes nu die variant van een extra parlementair kabinet als een soort dreiging boven de markt heeft laten hangen. En dat partijleiders hebben gezegd, nou, dat liever niet, alles beter dan dat extra parlementaire kabinet. Wij horen dat er maar 1 partij was die dat echt een goede optie vond, dat extra parlementaire kabinet. En dat ze dan maar de minst slechte optie hebben gekozen. Dus of die 6-partijencoalitie of de 4-partijencoalitie. En als het inderdaad die 4-partijencoalitie wordt, dan is dat de voorkeursvariant van de VVD en van het CDA en niet die van D66. Ja. Wat verwacht je vanavond nog? Ja, dat hangt ervan af hoe lang die partijen nodig hebben om tot een conclusie te komen. Want zeker als het een 4-partijencoalitie in aantocht is, als ze daarover gaan onderhandelen, dan kun je je wel voorstellen dat daar in de D66-fractie nog stevig over onderhandeld zal moeten worden. Als het een 6-partijencoalitie wordt, althans 6 partijen die gaan onderhandelen, dan hebben VVD en CDA waarschijnlijk ook nog wel enige tijd nodig. Wat wel duidelijk is, dat na afloop van die fractievergaderingen er weer een vergadering zal zijn met de onderhandelaars en de informateur erbij. Want ze zullen toch eerst de uitkomst van die fractievergaderingen met elkaar willen delen en pas dan met de buitenwereld. Dus we zullen voor de uitkomst en of er inderdaad die doorbraak is vanavond toch nog even geduld moeten hebben, Christian. Wilma Borgman, dankjewel. Gemeenten mogen polsbandjes uitgeven aan mensen die een geldig coronatoegangsbewijs hebben getoond. Dat heeft de missionair minister Grapperhaus bepaald. Met een polsbandje of watervaste stempel kunnen mensen meerdere horecazaken in zonder steeds hun QR-code te hoeven laten zien. In Breda en Alkmaar wordt daar al mee geëxperimenteerd. Den Haag en Roosendaal beginnen er komend weekend mee. Grapperhaus stelt als voorwaarde dat de polsbandjes niet langer dan 24 uur geldig mogen zijn en dat ze niet aan anderen kunnen worden doorgegeven. Het kabinet wil vanaf 1 oktober alleen nog de nachthoreca en de evenementenbranche coronasteun geven. Daar komen geen andere sectoren meer bij, zei de missionair minister Blok van Economische Zaken in de Tweede Kamer. De huidige steunmaatregelen eindigen vrijdag bijna allemaal, omdat de meeste beperkingen zijn opgeheven. Alleen nachtclubs en discotheken met 50% omzetverlies en evenementen die niet hun volledige capaciteit kunnen benutten krijgen nog een tegemoetkoming in de vaste lasten. Nederlandse jongeren moeten stoppen met vrijwilligerswerk in buitenlandse weeshuizen. Die oproep doen kinderrechtenorganisaties in een open brief in het Nederlands Dagblad. Ze wijzen op de mogelijke gevolgen van het zogenoemde weeshuistoerisme. Kinderen die daar opgroeien hebben al een grote kans op achterstanden en hechtingsproblemen. Het komen en gaan van vrijwilligers kan dit nog verergeren. Voor weeshuizen is de inzet van vrijwilligers lucratief vanwege het geld dat ze meebrengen. Het weer, op veel plaatsen buien, het meest in het noorden, daar waait het ook hard. Later vanavond klaart het op, minima vannacht tussen 7 en 13 graden. Morgen is er af en toe zon en het wordt dan 15 of 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Antoinette Beumer is de gast en we spreken over haar nieuwe film Mijn vader is een vliegtuig. En we zaten net op de première. Ja, dacht ik, dat moest ik ook weer vasthouden. Ja, dat moest je vasthouden. Nee, want ik moest vasthouden. Je had het moeilijk. Want je zag de film voor het eerst weer na 9 maanden. Precies. En ik had namelijk ook nog bedacht dat ik niks ging voorbereiden voor die speech. Ik heb als controle. De nieuwe Antoinette Beumer. De nieuwe Antoinette Beumer heeft deze film ook heel anders gemaakt dan dat ik ooit eerder gewerkt heb. Namelijk dat ik heel goed voorbereid was, maar dat ik daarna alles losliet. Zodat ik als control freak dus niet ging bepalen hoe het er dan ook allemaal uit moest gaan zien en hoe het allemaal precies gespeeld moest worden. En dus ik wilde heel graag gecontroleerd loslaten en dat is heel erg goed gelukt. Ik geef overigens morgen een masterclass die ook daar helemaal over gaat, over gecontroleerd loslaten. En dat is me ontzettend goed bevallen. En ik dacht, dat ga ik. Daarvoor heel veel vertrouwen nodig is. Ja, trouwens, daar is dus toch? Heel veel vertrouwen. In jezelf in de eerste plaats. Nou, dit is best wel hilarisch. Want kijk, dat vertrouwen, dat is echt een ding. Dat heb ik dus. Bij dat drijfzand hoort ook wel een beetje. Dat ik dus ook niet heel veel vertrouwen heb. Maar bij dit filmen was dat dus gewoon heel erg goed gelukt. En daardoor, omdat ik ook zoveel vertrouwen had en gaf, kreeg ik het. Nou, het was echt een magisch proces. Dus ik dacht, ik ga bij die speech hetzelfde doen. Ik ga bij die speech me niet voorbereiden. En ik ga dit vertellen. Dus ik ga het hebben over vertrouwen. En ik sta daar en ik heb geloof ik alleen het woord vertrouwen er nog uitgekregen. En toen brak ik. En toen moest ik echt vreselijk huilen. En de producent die zei alleen maar in de microfoon op een gegeven moment, Mike. In de hoop dat Mike vanaf de tribune naar voren zou jouw komen. Jouw man, de man die trouwens uiteindelijk het scenario schreef. Ja, precies, Mike die het scenario heeft geschreven. En, maar die kwam natuurlijk helemaal niet. Dus uiteindelijk. Laat mij lekker huilen. Ja, zij wil controle verliezen, ik niet. Iedereen heeft me verzekerd dat het allemaal heel maar niet erg was. En dat het ontroerend was. En dat dat ik ook nog best wel wat gezegd heb. Maar dat kan ik me allemaal niet herinneren. Het enige wat ik me kan herinneren was dat ik me verschrikkelijk geneerde. Omdat ik gewoon helemaal geen controle had. Omdat je het losliet. Ja, en dat was nou juist wat je ook had voorgenomen. Ja, maar ik dacht, dan moet ik wel nog mooi. Als je huilt, huil dan een beetje mooi. Maar het was gewoon. Mascara zat tot in nou, je. Nee, hoe het eruit zag, dat maakte me niet uit. Maar het klonk zo lelijk, weet je wel. Als je even over jou bedankt, weet je zo. Dat je denkt, ja, komt niks over. Wat gebeurde toen je de film zelf dus na 9 maanden weer terugzag? Want wat was het moment waarop je Mike aanstootte en zei van, oh. Ja, eigenlijk heb ik de hele proces wel steeds op hetzelfde punt eigenlijk een moment gehad dat ik dacht, oh, hier voel je hem of zoiets. Ook gewoon met een beetje afstand, maar wel ook dat ik hem zelf ook voelde. En dat is eigenlijk het moment waarop ik bij Pierre zie dat hij, Pierre Bokma die de vader speelt, dat hij er echt niks aan kan doen. Dus dat hij gewoon ziek is. En dat alles wat hij heeft gedaan, dat hij dat niet bewust heeft gedaan. Maar dat hij er gewoon, ja, dat hij er niks. Ik kan dan op dat, ja, dan vergeef ik mijn eigen vader. En Pierre speelt dat echt weergaloos, die kwetsbaarheid. Dus dat was dat moment. Maar zeg je daarmee dus eigenlijk dat dat is wat jou, wat ten diepste in jou zat, dat je dacht, doe toch normaal? Nou, ik heb bij mijn vader gewoon meerdere malen wel gedacht, in hoeverre heb je het ook gewoon maar een beetje uit je handen laten vallen? In hoeverre heb je er ook maar een beetje aan overgegeven aan dat. Alsof het een keuze was. Ja, toch? Alsof het een keuze was. Omdat die. Nou, dat, volgens mij is het ook zo dat als je psychotisch bent of als je psychische problemen hebt, of in het geval van mijn vader met een bipolaire stoornis, je bent niet 24 uur radgek of zo. Er zitten gewoon momenten dat je wel een bewustzijn hebt. En er waren ook momenten dat ik gewoon mijn vader ineens weer zo zag kijken, ook soms met een lachje of zo, dat ik echt dacht van, hallo, hij zit er wel nog. Hij zit er nog. Hij zit er nog en hij heeft het allemaal door. Maar ja, dat is maar ten dele natuurlijk zo. Want je gaat niet 34 jaar voor je lol in een psychiatrische inrichting zitten. Ik bedoel, dan is er toch echt wel wat aan de hand. En toch heb je dat af en toe gedacht, of voornamelijk gedacht. Ja, nou, hij heeft ons natuurlijk op die manier ook een beetje laten zitten. Ja. Jij was 16, geloof ik. Ja, 17. De oudste. Ja, 17. Toen hij werd opgenomen. Ja. Je zegt in de VPRO iets in een interview over deze film: er zit meer liefde voor hem in deze film dan ik tijdens mijn hele leven heb gevoeld. Ja, en het was wel grappig dat. Want die journalist die had echt zoiets van: oh, dat moet je me echt even uitleggen, want dat zie je niet terug in de film. En toen was het wel heel lief dat Elise ook. Ja, zei van ja, maar dat zie je toch. Je ziet toch dat hij, dat die liefde er wel is geweest, maar dat hij gewoon ziek is. Dat hij er gewoon niks aan kan doen. En Mike heeft me er ook al een keertje op gewezen dat blijkbaar in bijna al mijn films één en hetzelfde zinnetje zit. En namelijk linksom of rechtsom is het dan soms niet zo letterlijk, maar wel altijd van ze hebben toch van me gehouden. En ja, ik vind dat soms heel pathetisch, dat je op mijn leeftijd nog steeds daarmee bezig bent. Maar dat, ja, dat is dat drijfzand, weet je wel. Als die basis er gewoon niet is, dan heb je die bevestiging keer op keer toch maar weer nodig of zo. Dan heb je het over ze, niet alleen over je vader. Want dat is altijd het gevaar, hè? Dat alles dan gefocust is op die ene ouder die onderuit gaat. Maar er is altijd ook nog een andere ouder. Sterker nog, ik denk als je goed naar mijn werk kijkt, is het vaak de moeder. Ja, in een bepaalde manier de afwezige moeder. Omdat de moeder gewoon ook moest overleven. En natuurlijk eigenlijk geen. Weet je, mijn moeder was 21 toen ik kwam. 26 toen ze 3 kinderen had. Een man die toen al af en toe een beetje ontspoorde. Ja, in een tijd waarin je daar helemaal niet over kon praten. Dus. Mike zei tegen ons, ze zwegen uit liefde. Ja, of uit schaamte. Hoe zie jij het dan? Jij ziet meer dat het uit schaamte is. En onvermogen. Ik denk dat er heel veel onvermogen zit. Bij allebei mijn ouders. Ja. En wanneer ontdekte je dat eigenlijk? Ik bedoel, wanneer ontdekte je dat er iets toch helemaal niet klopte? Want je was 17 toen je in de kliniek terechtkwam. Maar dat is niet van de een op de andere dag, neem ik aan. Nee. Ja, ik vind dat lastig te herinneren. Want ik heb soms ook het idee dat ik mijn eigen jeugd herschreven heb met dat boek. Want ik herinner me dan nu meteen iets waarvan ik wil zeggen, oh, maar wacht even, had ik dat nou verzonnen? Of was dat nou echt? Of was dat ergens op gebaseerd? Feit en fictie lopen helemaal door elkaar heen. Ja, dat loopt heel erg door elkaar heen. Maar ik kan me eigenlijk, ja, dat mijn vader zo in de aanloop naar de opname is in mijn beleving in een hele korte tijd gebeurd. En de alles daarvoor kan ik me wel herinneren dat ik een hele onveilige vader had. In de zin van dat hij of heel leuk was of heel boos was. Gewoon groot in de emoties. Uiterste. Maar ik heb dat nooit ervaren als dat er iets met hem mis was. Daarbij was mijn vader ook. Die had ook echt 2 gezichten. Dus die was heel knap. Die werd ook vaak. Ja, keken mensen gewoon op straat ook naar hem. Of hij was fotomodel daarnaast. Was ook heel knap, purser. Ja, bewust van zijn uiterlijk. Later hoorde ik overigens dat hij ook wel eens zomaar ging rondlopen met zijn uniform aan. Omdat hij er dan heel knap uitzag. Dan moet mijn moeder toch ook hebben gedacht, je gaat niet eens werken, weet je wel. Wat gaan we nou doen? Maar ik heb er geen herinneringen aan dat ik dacht van, hey, deze vader is anders dan die andere vaders. En deze vader doet gekker. Want ik kom natuurlijk ook uit een gekke tijd. Weet je, mijn buren daarvan woonden de vader beneden en de moeder boven. En de kinderen liepen met de soep heen en weer. En die hadden allebei een vriendin. En de overbuurvrouw die deed het met de buurman. En die hadden een sleutelfeestje. Weet je, ik kom gewoon uit de tijd van de sleutelclubs. Ja. En al die ouders deden gek. Dus ja. Ja. En bovendien vind je als kind toch ook alles heel gewoon, omdat het nou eenmaal zo is zoals het is. Ja. Toch? Het is niet. Nou ja, en mijn vader was er de helft van de tijd niet. Ik denk dat dat ook scheelt. Mijn vader die werkte bij de KLM, dus die was de helft van de tijd weg. Dan was mijn moeder er. En mijn moeder was gewoon een hele stabiele, nuchtere vrouw. Dus dan, ja. Goede tegenhanger. Een hele goede tegenhanger. Misschien voor mij lange tijd niet heel warm of zo. Want ik denk niet dat ze heel veel ruimte had om die zachtheid toe te laten. Maar het was die er wel was. Ja, die heb ik pas veel later ontdekt. Mm-hmm. Eigenlijk pas toen ik zelf moeder werd, is de relatie met mijn moeder helemaal veranderd. Ja. Want het feit dat alles aan het rollen ging toen je moeder stierf, zegt natuurlijk ook wel iets. Ik ben de oudste, dus ik was next in line. En zo voelde dat echt. Ik dacht, oké, nu zijn zij gewoon weg. En nu ben ik het. Ik ben de volgende die dan gaat, of zoiets. En daar kreeg ik ook een soort bewustzijn van, wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen? En leef ik dan wel het leven wat ik wil leven? Dat. En dus dat beest in de bek kijken en dat weglopen van een aantal dingen, dat ging ook gewoon niet meer. Mm. En mijn moeder had een heel indrukwekkend sterfbed. Dus op een of andere manier heeft me dat ook. Wat bedoel je daarmee? Een indrukwekkend sterfbed? Mijn moeder heeft me echt de mooiste levensles gegeven aan het einde van haar leven. Gewoon over hoe je doodgaat. Dus. Hoe oud was ze toen? Ze was 72. Ze had kanker? Ze had borstkanker. Toen ze 60 was, had ze voor de eerste keer kanker. En op de 70ste bleek ze uitgezaaide borstkanker te hebben. Dus 10 jaar schoon of gewoon geleefd. Toen heeft ze dus vanaf het moment dat ze op de 70ste hoorde, heeft ze nog 2 jaar geleefd. En die 2 jaar heeft ze voluit geleefd, zonder angst. En alleen maar leuke dingen gedaan. En zich geen zorgen gemaakt. En ook de hele tijd gezegd, ik ga geen voorschot nemen op ellende die nog gaat komen. Er waren natuurlijk al de hele tijd testen en met medicijnen. En ze had ook wel bedacht, ik ga niet kaal worden. Dus ik neem nog wel wat ik kan. Ik word toch niet meer beter. Dus ik wil wel kwaliteit van leven houden. Maar dan wil ik er ook nog goed uitzien. En niet kaal. En niet ziek eruit zien. Maar het was vooral eigenlijk dat, ja, het wat je wel vaker hoort van mensen die zo ziek zijn, dat het in het nu leven, dat lijkt alsof je dat ook alleen maar kan als je beroofd bent van je toekomst. Als de toekomst wegvalt, dat je dan in één keer toch kan leven in het moment. En wij hebben dat met haar gedaan. En eigenlijk de laatste 6 weken was in de zomer. Ze is op 19 juli 2013 overleden. En het was heel warm. Het was altijd zonnig in mijn herinnering. Ja. En ik lag de laatste week of zo het liefste gewoon alleen maar bij haar in bed. En het was zo zacht en zo mooi en zo liefdevol. En het heeft ook de kinderen nog, of de kleinkinderen, 1 voor 1 nog bij zich geroepen. En van alles nog tegen ze gezegd. En ja, ze heeft echt gewoon laten zien, sterven hoort erbij. Hmm. En als je leven voltooid is, ook al ben je nog veel te jong, want ze was natuurlijk veel te jong, dan hoeft dat niet heel naar en ellendig te zijn. En dat is dus een belangrijke les voor je geweest. Omdat het een soort angst wegneemt? Of? Nou, kijk, mijn moeder en ik zijn bijvoorbeeld nooit fysiek geweest. Zij heeft wel eens tegen mij gezegd, ja, dat lag ook aan jou, want jij wilde niet aangeraakt worden. Vanaf het moment dat je van mijn schoot af kon, was je weg. En je bloeide ook altijd helemaal op als er een kamer vol visite was. En alleen met mij vond je er niks aan of zo. Zo'n soort. Een rare. Ja, dus wij hadden. Ik zeg direct raar, maar. Wanneer vertelde ze jou dat? Of gewoon, is dat altijd aan de hand? Ja, ik weet niet meer wat de aanleiding was dat ze dat tegen me. Nou, dat heb ik gewoon altijd geweten. Dat heeft ze altijd tegen mij gezegd. En ik heb me daar wel over verwonderd. En zeker toen ik zelf kinderen kreeg, dacht ik, hoe kan je nou denken dat een kind niet aangeraakt wil worden? Want een kind wil alleen maar aangeraakt worden. Maar goed. Dus ik had heel lang geen fysieke relatie met haar. En dus we gaven wel een kus of zo, maar het was echt een huk of vasthouden of zoiets. Daar zat altijd iets tussen. En dat is eigenlijk, nou ja, toen ik zelf dus kinderen kreeg, veranderde zij, zag ik haar met mijn kinderen. Eigenlijk wat in de film natuurlijk ook gebeurt met Liz Snoeying, die dan wel liefdevol die kinderen kan aanraken. Maar je ziet ook dat ongemak. Met, ja, dat zie je heel. Ja. Ze speelt maar een kleine rol, Liz Snoeying, maar het is wel heel treffend. Ja, dus je voelt daar ook gewoon, ze kan het wel met die kleinkinderen, maar ze kan het dus niet met haar eigen dochter. En dat was een tijdje ook zo met mijn eigen moeder. En dat is gaandeweg is dat helemaal veranderd. En mijn moeder is echt veel zachter geworden en veel toegankelijker geworden. En ik heb haar ook toe kunnen laten, want ik ben ook zachter naar haar geworden. En dat laatste stukje, ja, heb ik juist zoveel goede herinneringen aan, dat ik haar benen ging insmeren. Mm-hmm. Want ze was allemaal droog met body lotion. En dat we fysiek werden. En dat we, ja, dat ik zo in één keer een klein kind bijna werd, wat gewoon heel graag bij de moeder wilde liggen. Uiteindelijk dan toch nog. Ja. En dat hele loslaten en controle hebben, vertrouwen, waar je morgen die masterclass over gaat geven, heeft hier natuurlijk ook alles mee te maken. Ja. Want dat is wat ze jou dan uiteindelijk toch ook heeft duidelijk gemaakt. Ja, nou ja, weet je, in elk geval hoe je moet loslaten, letterlijk. Ja, ik wilde dat heel erg bij me bleef. Dat verwatert natuurlijk ook weer, dat gevoel, weet je wel. Ik had trouwens nog wel een hele andere, hele mooie gewaarwording, vond ik zelf. En dat was dat de nacht nadat ze was overleden, lag ik in bed. En ik was een soort van half slaap, niet slaap. En ik voelde haar zo in mij treden, of zo. Alsof de buitenkant van mijn, of alsof de binnenkant van mijn gezicht, de binnenkant van het gezicht van mijn moeder ook was. Was echt een hele gekke gewaarwording. En ik ga steeds meer ook uiterlijk op mijn moeder lijken. Ja, dat en daar heb ik natuurlijk, volgens mij willen dochters dat niet. Ik dus ook eigenlijk niet. Maar ik zie het zelf nu ook. Komt ook door mijn haar, dat natuurlijk lichter is, nu grijs. En, En je zegt het toch ook wel stralend. Ja, ik moet daar ook maar gewoon dat omarmen. Maar wat ik zo interessant vind, is dat je dan dus die hele geschiedenis in vier keer hebt proberen te vertellen. En dat de laatste twee keer daadwerkelijk is gelukt met een boek en met een film. En dat je nu ook zegt, maar ik weet eigenlijk niet zo goed meer wat nu feit is en wat fictie is. Ja. Maar volgens mij wil je dat eigenlijk ook niet meer weten. Of wel? Nou, ik hoef het niet per se te weten. Wat ik wel een beetje verdrietig vind, is dat ik het idee heb dat ik daarmee ook de herinnering van mijn kinderen heb herschreven. Want die hebben zich geïdentificeerd met de kinderen in het boek. En dat is heel logisch dat ze dat hebben gedaan, want ze hebben de schaduwnamen die mijn kinderen hadden gekregen als ze niet hadden geheten hoe ze heten. Ik heb gewoon een paar dingen van mijn eigen kinderen op ze geplakt. En ook daar heb ik natuurlijk heel veel in gefantaseerd. Maar er zitten allerlei elementen die wel waar zijn, met daar weer allemaal dingetjes bij verzonnen. En zij kunnen zich dat niet meer herinneren. Dus zij nemen in de eerste instantie, namen zij gewoon dat eigenlijk over. Zo van zij kleurden hun eigen herinneringen met de scènes uit het boek. Dus over 10 jaar zit Julia hier te vertellen hoe haar moeder haar hele herinnering. Ja, nou eigenlijk, daar ben ik wel een beetje bang voor. Ja, het is hetzelfde als dat als je iets herinnert en er rijdt een rood autootje langs, dat de volgende keer dat rode autootje in die herinnering zit. En dat is wat ik eigenlijk nu, ik heb het wel gekleurd nu. Ja. Dat geldt niet alleen voor je kinderen, maar natuurlijk ook voor je zussen. Ja. Die niet in de film voorkomen. Hoe ingewikkeld is dat eigenlijk? Ja, zo ingewikkeld dat ik ook er niks over ga zeggen. Ik ga nog even op het einde. Nee, ik ga daar niks over zeggen. Want het boek is Eva enigs kind. Mijn zussen hebben niet erom gevraagd. Niet om het boek, niet om de film. Zij weten hoe het zit. Maar iedereen die film ziet en het boek leest, weet niet hoe het zit. Zij worden er soms op aangesproken. Omdat mensen dan toch denken, oh, maar dan is dat zeker ook echt gebeurd en dat echt gebeurd. Publiciteit richt zich natuurlijk vooral ook op die autobiografische elementen. En hoe vaak ik ook blijf zeggen, ik heb op de werkelijkheid gefantaseerd. Het blijft voor hun ingewikkeld. Mm-hmm. En voor jou daarmee ook. Tuurlijk. Toch? Tuurlijk. Nou ja, sowieso om het allemaal te herbeleven, wat Simone de Vries zo duidelijk van hoeveel het jou heeft gekost. En toch moet uiteindelijk wat het je oplevert heel veel meer waard zijn dan wat het je kost. Ja, ja. Die balans kan ik pas over een tijdje opmaken. Ja, dat weet ik echt niet. Ik denk dat als je echt iets waardevols of zo wil maken, dat je rücksichtloos moet zijn. En dat betekent dat ik in dit geval ook rücksichtloos ben naar mijn omgeving. En of ze me dat uiteindelijk zullen gaan vergeven, dat weet ik niet. Dat hoop ik. Hm. Ja. De film is er nu en hij gaat de wereld in. En je vertelde net dat de taxichauffeur tegen je zei van, dat is toch een kinderfilm? Ja. Daar ga je dan. Ja. Ja, nee, dat snap ik met een titel als Mijn vader is een vliegtuig. Ik ben heel erg blij dat de distributeur die titel wel wilde behouden. Want ik vind hem wel gewoon echt wel de goede titel voor de film. En ik hoop dat mensen via horen wat voor soort film het is. Of dat ze er iets over hebben gelezen of iets hebben gehoord. En dat ze niet met hun kinderen er naartoe gaan. Want dan hebben ze het voor. Dan hebben ze het, ja, maar het is ook 13 plus of zoiets. Dus ja. Ja, en dan ga je dus per 1 november naar Netflix. En breekt het dan een heel nieuw leven aan? Is het echt een markering die je nu maakt? Van hier is de film, hier is mijn verhaal. Ja, ik vind dat nog heel moeilijk om daar een voorschot op te nemen. Soms denk ik, het leven zoals ik het nu ken is over. Want volgens mij moet ik heel, heel erg hard werken. En daar heb ik op dit moment heel erg... Maar dat heb je toch al die tijd gedaan? Ja, ik werk altijd al hard. Dat is ook zo. Maar ik zeg dat je kan helemaal niet harder werken. Maar heb je wel het gevoel van dat dit nog weer een overtreffende trap is? Tuurlijk. Maar dat komt omdat ik altijd uitdagingen nodig heb. Dus dit is voor mij heel uitdagend. Het is veel is in het Engels. Het is een Amerikaans groot bedrijf. Het zijn heel veel mensen die ik niet ken. Ja, het is voor mij een enorme uitdaging weer. En daar lig ik natuurlijk van wakker. Omdat ik dan deep down denk dat ik dat natuurlijk niet kan. En dan moet ik weer alles in beweging zetten om mezelf te bewijzen. Ik ben heel benieuwd hoe het leven er over 2 jaar uitziet. Dat van Antoinette Beumer. Of 1 jaar. Ja, ik ook. Nou, ik hoop dat ik dan nog steeds wel bij Netflix werk. Want, ja, dat lijkt me wel. Ja. Ja. Wat ga je op die tegel? Nee, waar is de tegel? Ja, die had je namelijk al beschreven. Nee, wat ik op de tegel ga zetten is een uitspraak van Jacco Benckhuizen. En daar las ik in de Correspondent een artikel over. En die zei, wees voorbereid en beweeg mee. En dat ga ik op de tegel zetten. Wees voorbereid en beweeg mee. In zijn geval ging het over de wereld, over kanoën. Maar in mijn geval is dat... wees altijd voorbereid op wat er gaat komen. Maar of dat je goed weet wat je wil vertellen of wat je wil doen. Maar beweeg mee met alles wat anders is dan je had kunnen voorzien. Ja, dus toch niet helemaal alles loslaten. Nee, wees goed voorbereid. Dat is toch maar wel. Dank je wel, Antoinette. En ik hoop dat heel veel mensen de film gaan zien. Want Donderdag in de bioscoop. Donderdag is het zover. Ja. Mijn vader is een vliegtuig. Dank mevrouw Beumer. Morgen in Kunststof Bert van der Veer over 70 jaar Nederlandse televisie. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Koud in huis? Hubo helpt. Want met verwarming van Euron haal je slimme en zuinige kachels in huis. Van werkplaatskachel tot terrasverwarmer. Met Euron en Hubo zit je er altijd behagelijk bij. Hubo helpt. Droom je wel eens van een dik salaris? Nou, die droom kan werkelijkheid worden, want op 1 oktober is de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Met kans op 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Je hebt nog 2 dagen om je 1 oktober lot te kopen. 1 oktober kan het gebeuren. Koop nu je lot in de winkel of op staatsloterij.nl. Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Dank voor je stem, klussers van Nederland. Jullie hebben Hubo gekozen tot beste bouwmarkt in de verkiezing beste winkelketen. En daar zijn we trots op. Hubo helpt.